بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم على كلكم راي وكلكم مسؤول عن رايتي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاء اللہ عزیز میں آپ کے سامنے آج اسلام میں خواتین کی ذمہ داریاں، یا دوسرے الفاظ میں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ عنوان خواتین کے تعلق سے ہے اور سامنے بیٹھے مرد حضرات ہیں، تو مرد حضرات یا جو ہے جینٹس یا مرد حضرات کے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ پھر اس درس میں ہمارا کیا کام ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ کی بچیوں کی تربیت آپ ہی کو تو کرنا ہے، اور یہی بچیاں پھر آگے چل کے اچھائی کا حکم دیں گی، برائی سے روکیں گی، اور یہی بچیاں پھر مختلف ذمہ داریاں اٹھائیں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر خواتین کی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی تو صرف خواتین سنیں، بلکہ مرد کو اللہ رب العزت نے جو ہے قوام بنایا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا، اور اسی کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں اور مرد ہوتے ہیں، مطلب اپنے بچے ہوتے ہیں اور بچیاں ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں لڑکیاں ہوتے ہیں، دونوں کی تربیت، دونوں کا کام ان کو کرنا ہے۔ اور والدین ہونے کے ناطے ظاہر سی بات ہے، والدین اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ عنوان جتنا مفید، جتنا فائدہ مند ان شاء اللہ عزیز خواتین کے لیے ہوں گا، اتنا ہی مفید یہ برد حضرات کے لیے بھی ہوں گا کہ ہم لوگ یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کرنا ہے، یا گھر میں ہمارے بیوی کے تعلق سے ہم کیا چیز پر نظر رکھیں اور کس چیز پہ نہ رکھیں، کیا معاملات ہیں جن کی اصلاح کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، کون سے ایسے معاملات ہیں اس کو تھوڑا ڈھیل بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک بڑا اہم عنوان ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کا ایک میرا اپنا اندازہ ہے، یقیناً ہو سکتا ہے یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ امت مسلمہ میں کل امت کا 55% سے زیادہ خواتین ہیں، مور دین 55%، مطلب مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس امت میں زیادہ ہیں۔ دوسروں کے پاس یہ پیمانے بہت خطرناک انداز سے جو ہے گرتے چلے جا رہے ہیں، معلوم آپ کو دوسری قوموں کے اندر حال یہ ہے کہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ صرف مہاراشٹرا کے اندر جو ہے جو گورنمنٹ نے ایک سروے کیا تھا، سروے کے مطابق مہاراشٹرا کے اندر ہر 1000 جس کو ہم کہیں گے 1000 مردوں پر 886 یا جو ہے 925 کے قریب، مطلب اس کے درمیان عورتیں ہیں، مطلب عورتوں کی تعداد کم ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی بنیاد پر غیر مسلموں میں نکاح کی مشکل یہ ہو چکی ہے کہ مرد لڑکے زیادہ اور لڑکیاں کم ہیں ان کے پاس۔ لیکن امت مسلمہ میں الحمدللہ یہ مسئلہ نظر نہیں آتا ہے، چونکہ امت مسلمہ اپنے بچیوں کو بالعموم قتل نہیں کرتی، بالخصوص قتل کرتی ہے۔ قتل کرنا ہر بار کسی کے نکاح کے بعد بیوی کو مار دینا نہیں ہوتا، پیٹ میں اپنے بچوں کو قتل کرنا، خاص طور سے لڑکیوں کو، یہ بالعموم الحمدللہ امت مسلمہ نہیں کرتے بالخصوص، لیکن اس جرم میں بھی امت مسلمہ شامل ہے۔ بہرحال، لیکن ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا 55% سے زیادہ یہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ اب اندازہ لگائیے، 55% سے زیادہ جس امت کا ایک حصہ ہو اور اس حصے کے لیے امت کچھ بھی نہ کرتی ہو، نہ انہیں پتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، یہ بہت سیریس کنسرن ہے، یاد رکھیے، بہت سنجیدہ اس پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے حصے کو پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، سوائے اس کے کہ لڑکی بڑی ہو جائے تو شادی کر دو اور معاملہ ختم ہوا، پھر شادی ہو گئی تو بچوں کی تربیت کر دی، معاملہ ختم ہو گیا، تو انہیں دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتا ہے۔ چونکہ ہم خود نہیں سمجھتے، ہم خود نہیں جانتے کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے انسان کا، اللہ رب العزت نے کیوں ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص خواتین کے لیے، ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کیوں بھیجا، کیا کام انہیں دنیا میں کرنا ہے، اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو افسوس کی بات ہوں گی، اس امت کے 55% حصے کو ہم یوں ہی برباد کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں، ان ریالٹی ہو رہا ہے، اس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ الحمدللہ، آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، عموماً خصوصاً ہوتا ہے کبھی لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، عموماً ہوتا ہے 3-4 بچیاں تو ایک لڑکا ہے، گھر میں ایک باپ ایک مرد ہوا، ایک لڑکا یا دو لڑکے تین ہوئے، لیکن والدہ 2-3 بہنیں ملا کے عورتوں کی تعداد دیکھی زیادہ ہے، تو آپ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں تقریباً قومیج گھروں کا حال اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو امت کی ایک کثیر تعداد کا ہمارے پاس جو ہے کوئی منصوبہ اور کوئی پلاننگ نہیں، وہ خود بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں بتاتے، اور دوسرا اس پر جس کو ہم کہیں گے ایک ستم پر ستم جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، مطلب مصیبت پر مصیبت، پریشانی پر پریشانی، ایک یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک مزاج بن چکا ہے اور اس مزاج کو میں ہمیشہ رد کرتا ہوں، وہ بہت سارے لوگ برا مانتے لیکن مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ قوموں کے اندر مجھے ایک واحد قوم نظر آتی ہے جو اپنی عورتوں کو خود بدنام کرتی ہے۔ آپ بولیں گے پاگل ہو گئے فیض صاحب، ایسا کب ہوا؟ اخبار کی ہیڈنگز، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ یہ لکھ سکتے تھے فلاں لڑکے نے بھگا کے لے گیا، لڑکی بھاگ گئی کیوں لکھا آپ نے؟ ایک امت کے بڑے طبقے کو ہم خود بدنام کرتے اپنی طرف سے، اسکول کالج میں لڑکیوں کو مت بھیجو، کیوں؟ بھاگ کر چلی جاتی ہے، یہ بولو اسکول کالج میں لڑکوں کی تربیت کر کے بھیجو، وہ بھگا کر لے جاتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بھاگتی ہے تو جنوں اور فرشتوں کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بھاگتی ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو امت مسلمہ خود، اور اس سے ایک ہیوا کریٹ ہوتا، اس سے ایک نیوز اچھی بنتی ہے، اور اس سے ذرا کیا عورتوں پہ کنٹرول نہیں رکھ رہے میاں، بچوں کو مت پڑھاؤ، اور ہر چیز کا آ کے بیچاری عورتوں کو جو نقصان بھگتنا پڑتا ہے وہ تعلیم پر ہے۔ اسکول مت بھیجو تو یہ افیئرس ختم ہو جائیں گے، کالج مت بھیجو تو فلاں نہیں ہوں گا۔ آپ یہ بات کو یاد رکھ لیجیے، برے لوگ برا کام کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی علاقے میں، اور کسی بھی اسٹیٹس، چاہے اکنامیکل اور فیملی ہو، کر سکتے ہیں، اور اچھے لوگ چاہے کسی بھی اکنامیکل اور فیملی اسٹیٹس میں ہو، وہ اچھا ہی کام کریں گے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، چاہے پڑھے لکھے ہو چاہے جاہل ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجیے، تعلیم سے ان کے کوئی بھاگنے کا، بے راہ روی کا نہیں ہے، یہ ہماری تربیت اصل ایشو ہے۔ کل بہرحال کچھ سنہرے اصول گزر چکے ہیں، آج ہم اس پہ نہیں لیں گے، لیکن آج ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں کیا، امت کے ایک بڑے حصے کی ذمہ داریاں ہیں کیا، یاد رکھیں، تاکہ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگے تو انشاءاللہ العزیز سماج کا ماحول بہت حد تک سدھر سکتا ہے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں سے شروع ہوا تھا ان کے لیے، اور کہا اس امت کا فتنہ مال ہے، اور بنی اسرائیل کا جو پہلا فتنہ جس سے شروع ہوا، جس سے وہ بربادی کی طرف بڑھی، وہ عورتوں سے شروع ہوا۔ تو عورت یاد رکھیے، اگر ایک سماج کی سدھر جائے تو وہ سماج سدھر جاتا ہے، اور عورت اگر کسی سماج کی بگڑ جائے تو وہ سماج کو سدھرا ہوا ہم نہیں بول سکتے، وہ سماج خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ تو عورت کی اصلاح حقیقت میں، ریالٹی میں وہ سماج کی اصلاح ہے، اور عورت کا بگاڑی حقیقت میں سماج کا بگاڑ ہوتا ہے، یاد رکھے۔ اس لیے کہ ایک عورت جب بگڑتی ہے نا تو اتنے مردوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، اس سے کوئی انتہا نہیں، یاد رکھی، آٹومیٹیکلی کئی مردوں کو فتنے میں ڈالتی ہے، اور اگر ایک عورت سدھر جاتی ہے نا تو کئی مردوں کو راہ راست پر لاتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں بات شروع کرنے سے پہلے، مثال یہ ہے کہ سمجھ لیجیے ایک گھر میں ایک مرد کی اصلاح ہو گئی، ماشاء اللہ کتاب و سنت پر آ گیا، اب کتاب و سنت پر آ کر ماشاء اللہ تھوڑے دن میں چہرہ بھی تبدیل ہو گیا، پھر پینٹ بھی ٹکنے سے اونچی آ گئی، پھر معاملات بھی ماشاء اللہ سود وغیرہ کے سب ترک ہو رہے ہیں، پھر ساری چیزیں ہو رہی اور ساری چیزیں نظر آ رہی ہے کہ عادت اتوار بدل گئے، کچھ چیزیں کھانے پینے کی بری عادت تھی وہ بھی ماشاء اللہ چھوڑ دی، ساری تبدیلی آ گئی۔ اب وہی جناب ایک دن گاڑی پہ جاتے رہتے اور پیچھے ایک بے پردہ عورت بیٹھی ہوئی رہتی، اب آپ ایک دم پریشان ہوتے کس کے ساتھ جا رہا ہے بازار کے اندر جو عورت پردہ نہیں کری ہوئی، اب اس سے آپ کے مل کر پوچھتے کہ بھائی صاحب آپ اس دن بازار میں دیکھے تھے ماشاء اللہ آپ، یہ مقام، درجہ، علم اور فلاں فلاں عمل، اب یہ کون تھا؟ تو بولتا ہے یار کیا کروں، وہ بیوی کی اصلاح ہی نہیں ہو رہی، میں سدھر گیا لیکن وہ ذرا گھر والوں کا معاملہ بہت عجیب۔ حیدرآباد میں تھوڑا سا مختلف معاملہ ہے پردے کا، یہاں کلچرلی ہر عورت پردہ کرتی ہے تقریباً، کلچرلی، اسلامیکلی نہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، کلچرل پردہ الگ ہوتا ہے، اسلامک پردہ الگ ہوتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کلچرلی الحمدللہ، لیکن اس کے بھی بینیفٹس ہیں الحمدللہ، کلچرلی یہاں عورت پردہ کرتی ہے، اس شہر کے حد تک تو میں گواہی دے سکتا ہوں، کلچرلی سب کرتے ہیں، اسلامیکلی پھر اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے کتنے اسلام کے مطابق اور کتنے پردے خود اٹریکشن کا مرکز بنے ہوئے، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن کلچرلی کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے وہ پردہ بھی پردہ نہیں ہوتا، چونکہ اس میں اسلامک آسپیکٹ نظر نہیں آتے، بلکہ ایک سب کیا بولیں گے، والد کیا بولیں گے، بغیر پردے والی لڑکیوں کو رشتے جلدی نہیں آتے فلاں، یہ سب چیزیں ہیں، کچھ علاقوں میں اس سے الٹا ماحول ہے، پردے والی لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے۔ بہرحال تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون اگر بگڑ جاتی ہے، اگر اس کی اصلاح، مطلب مردوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر خواتین کی نہ ہو تو مرد سر پٹک لیتا ہے لیکن گھر کی اصلاح نہیں ہو پاتی، چونکہ عورتیں اس بات کو، اس عقیدے کو، اس تحریک کو نہیں سمجھتی۔ لیکن ایک جگہ دیکھی دوسری مثال، ایک خاتون جو ہے کتاب و سنت پر آ گئی، آپ دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے وہ انتھک محنت کرتی چلی جاتی ہے، اپنے شوہر پر، اپنی ساس پر، اپنے سسر پر، اپنے گھر کے رشتے داروں پر، اور کچھ نہ ہو سکے تو انشاءاللہ عزیز آنے والی نسل کو تو اپنی طرف لا لیتی، باقی سب گئے جدھر جانا ہے، بولتی ان کے ابا نہیں سنتے لیکن بچے تو میرے اسی عقیدے پر ہیں، تو کچھ نہ ہو تو آپ کی آنے والی نسل کو برابر کھینچ لیتی ہے، باقی سب جاؤ جو جانا ہے جو کرنا ہے کرو، اتنا تو ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو عورت اگر سدھر جائے کسی سماج کی، اسی لیے میں نے کہا وہ سماج کا سدھار ہے، سوشل ریفارم آ جاتا ہے وہاں. اور جس سماج کی عورت بگڑ جائے اس سماج میں سوشل ریفارم، جیسی کوئی سماجی جس کو سدھار کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ماشاءاللہ ہم تمام گھر کے مرد اپنی اصلاح کر چکے ہیں، اور اگر ہمارے گھر میں عورتوں کی اصلاح نہیں ہوئی تو آپ جانتے ہیں وہ عورتیں کتنا انفلوئنس ڈالتی ہے. یہ تمام چیزیں اگر دیکھنا ہے تو آپ لاکھ کتاب و سنت پہ آئیے. اگر آپ کی عورتیں کتاب و سنت پہ نہ آئیں، آپ کی گھر کی شادی دنیا کے لیے نمونہ ہوتی ہے. کہ بڑا بولتے تھے کتاب و سنت، شادی تو دیکھو فلاں کی. اب آپ بول رہے بیوی نہیں مان رہی تھی، بھائی امی جی نہیں سن رہے تھے، بیمار پڑ گئے تھے، میں نے بولا رسم نہیں کرتا، تو پپی ناراض ہو کے یو ایس سے آرش نہیں بولے تم رسم نہیں کرے، تو خالہ نے ادھر سے چیڑے بھیج اتنے میسج کرے میرے کو فلاں، میں ٹینشن میں آ گیا اب کیا کروں، فلاں ہو گیا، اور آخر میں میں تنگ آ کے بولے باہر بیٹھا ہوتا اندر ڈھول بج رہا تھا. اب راستے سے لوگ جا رہے تھے، ارے بھائی کیا بات ہے، سن رہے نہیں بیگم ہمارے، بولے تم چل جاؤ حضرت باہر، ہم اپنا اپنا کر لیتے اور تم چلے جاؤ، تو میں آ کے باہر بیٹھ گیا. اب ایک گھر کے اندر مرد سمجھ لیجیے کتاب و سنت پہ نہیں ہے، لیکن عورتیں آ گئی. اب شادی کا موقع آیا تو مرد بول رہا اب کل ہلدی کھیلی جائیں گے، تو عورتیں بولی ماشاء اللہ کھیلیے آپ لوگ، ہم لوگوں کو تو نہیں کھیلنا ہے. پرسوں جو ہے رجا کا ہونے والا ہے، آپ لوگ کر لیجئے کرنا ہے تو، ہم تو رجا کے میں شامل نہیں ہونے والے، گلگلے آپ کو بنانا پڑیں گے، ہم تو نہیں بنا کے دیں گے. ارے رس جو ہے شادی سے ایک دن پہلے سانچک جانے والی ہے، تو آپ بری کا سامان لے کے چل جائیے، مرد پورے ادھر کے مرد آئیں گے ادھر کے مرد جائیں گے، ہم لوگ تو شامل ہونے والے نہیں ہیں، آپ کر لیجئے. تو آٹومیٹیکلی مرد پنکچر ہو جاتے پورے، ارے تمہارے لیے کر رہے تھے ہم سب، شادی تو ایک بار ہوتی فلاں، نہیں ہم کو نہیں کرنا ہے. تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے، یہ ڈراسٹک چینج آ سکتا ہے، یاد رکھیے عورتوں کی تبدیلی سے. اور آج کہیں نہ کہیں ہم میں سے سب ہر انسان پریشان ہے اس بات سے، پریشان ہے اس بات سے. اور یاد رکھیے، یاد رکھیے، میں بار بار کہتا ہوں عورتوں کی اصلاح کو وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ سدھرتی ہے نا تو ایک سماج اور ایک سوسائٹی اور نسلیں سدھر جاتی ہیں. اور ان کو بگڑنے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن جب بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر آپ خون کے آنسو بہائے یہ تبدیل نہیں ہو پاتی. تو لہٰذا اپنے بچیوں کو بچپن سے ایسا ڈھالے آپ کہ جب یہ نکاح کر کے جائے تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے سسر کے لیے، اور اپنے دیگر خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بن جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. بہرحال وہ تربیت کے مرحلے میں پھر نہیں جائیں گے، ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں اس سماج میں. عورتیں ویسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی نہیں، یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. اور یہ کیوں عورتیں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی وہ ذمہ دار بتایا ہی نہیں ان کو. کیا آپ نے اپنے گھر میں بتایا خواتین کو کہ آپ ذمہ دار ہو؟ کچھ اسلام نے آپ کو ذمہ داری دی، کیا ذمہ داری دی اسلام نے؟ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رائیتی. میری بات کو غور سے سنو، میری بات پہ کان دھرو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھ ہوں گی. پھر آپ آگے بڑھے اور کہا بس امام سے، لیڈر سے مسلمانوں کے، امام خلیفہ وقت، قاضی وقت، مسلمانوں کا مسجد میں پڑھانے والا امام یا لیڈر ہو سکتا ہے، بس امام سے، حاکم بھی ہو سکتا ہے، امام سے اس کے ماتحت رعایا کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر فرمایا گھر کے ذمہ دار مرد سے، گھر کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. پھر فرمایا گھر کی عورت سے، ایک عورت سے شوہر کے بچوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے، اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھ ہونے والی ہے. خبردار ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے چار ہی طبقے ہوتے ہیں، اور چاروں طبقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے اپنی اپنی ذمہ داری بتایا. سب سے پہلے لیڈرشپ سے کہا کہ تمہارے ماتحت رعایا کی پوچھ ہونے والی ہے. اسی لیے صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین سلف صالحین کے دور میں ذمہ داری اور پوزیشن لینے کو کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، پوچھ ہونے والی ہے تو پیچھے ہٹو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جب کوئی انسان ذمہ داری خود سے لیتا ہے تو اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی ہے، اور جب دی جاتی ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو ڈرتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور بہت مشہور مقولہ ہے، آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو یہ قول بار بار ملیں گا آپ کو. جب آپ خلیفہ بنے تو ایک قول آپ بار بار ادا کرتے تھے، آپ کے زمانے میں بصرہ شہر قائم ہوا تھا عراق کا، تو آپ کہا کرتے تھے عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دیں گا، عمر اپنے رب کو روز قیامت کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کریں گا کہ بصرہ کی ایک سڑک میں ایک گڑھا تھا جس پر ایک خچر چلا اور وہ خچر گر گیا، جس سے خچر کو جسمانی نقصان ہوا اور اس کے آقا کے مال کا نقصان ہوا، تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا اس خچر کے تعلق سے جو گڑھے میں گرا ہے. مطلب جو پورٹ ہولز ہوتے ہیں نا راستے پر، اس کے تعلق سے وہ کہہ رہے کہ سڑک کے گڑھوں کے بارے میں عمر کیا جواب دیں گا اپنے رب کو، چونکہ اللہ پوچھیں گے عمر سے، عمر کی سلطنت ہے، حکومت ہے تو پوچھ ہونے والی، سمجھ رہا؟ تو یہ احساس تھا ان کو ذمہ داری کا. دوسرا فرمایا شوہر سے اس کے گھر کی پوچھ ہونے والی ہے، تو آپ میں سے جو ذمہ دار ہیں سب کی پوچھ ہونے والی ہے. تیسرا فرمایا بیوی سے، عورت سے شوہر کے بچوں کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. بتا دیا عورت کی مکمل ذمہ داری، اور پھر فرمایا غلام سے آقا کی ماں کی پوچھ ہونے والی. چار ہی طبقے کام کرتے ہیں ہم، تو پوچھ ہونے والی کہ آپ نے کام جو کیا، تنخواہ جو لی، کیا برابر لی اور برابر کام کر کے دیا. چار ہی طبقے ہوتے کسی سماج کے، چاروں طبقوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنائے اور ان کی اپنی ذمہ داری بتائی. تو عورت سے پوچھ ہونے والی شوہر کے بچوں کی، اور بتایا آپ کو اللہ، اسلام نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا. کیوں؟ ہماری ماں بہنوں کو غلط فہمی ہوگی کہ اس لیے دور رکھا کہ ہم کو ریموٹ کنٹرول کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، شمارے پڑھنا ہے، اخبارات پڑھنا ہے، میگزینس پڑھنا ہے، ناولس پڑھنا ہے، اور بس زندگی گزارنا ہے، اس لیے ہم کو جو ہے ساری ذمہ داری سے دور رکھا گیا. معلوم اسلام نے عورتوں کو اس لیے دور رکھا کہ ان کو ایک بڑی اہم ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں کو تیار کرنا. لہٰذا اگر وہ کمائیں گی بھی تو نسلوں کو کب تیار کریں گی؟ تو لہٰذا کہا تم کماؤ مت، کمانا شوہر کا کام ہے، تم آنے والے جنریشنز کو تیار کرو. افسوس امت مسلمہ کی ماں بہنوں نے وہ تیاری چھوڑ دی، اپنی چھوڑ دی، بھول گئے، احساس بھی نہیں ہے. کوئی احساس دلا تو پاگل ہو گئے مولوی صاحب، کچھ بھی بولتے. ہمارے دادا نے کبھی نہیں بولے ہم کو ہماری ذمہ داری، ہمارے باپ نے کبھی نہیں بولا، شوہر نہیں بولتے، اور آپ بول رہے کہ ذمہ داری ہے. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. افسوس کی بات ہے، نہ ہم نے سکھایا اپنی عورتوں کو، نہ انہوں نے جاننے کی کوشش کی. نتیجتاً عورتوں کو جو سب سے محبوب چیز ہے وہ ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول، ناولس، میگزینس اور شمارے، اور اس کے گھر میں کیا رہا، اسی گھر میں گوسپ جس کو بولتے ہیں، غیبت، چغلی اور بہتان، یہ مشغلہ ہے دن بھر کا، اور بس یہی کام بچے دیکھ رہے ہیں. امی یہ کر رہے ہیں، امی بیٹھے، امی فون پہ، امی فلاں، امی ٹی وی کے سامنے، امی اخبار پڑھ رہے ہیں، امی شمارہ پڑھ رہے ہیں، اور فلاں، اور یہ پورا ہمارا لائف اسٹائل. یاد رکھیے ہم نے برباد کر دیا ذمہ داری، یاد رکھیے. اور جس کے نتیجے ہماری نسلیں بگڑتی جا رہی ہے. اس کے لیے صرف عورت ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو ایک پوزیشن پر ہے، لیکن مرد اصل ذمہ دار ہے. چونکہ مرد نے سکھایا نہیں کہ اس کی بیوی کو کیا کرنا ہے یا عورتوں کو کیا کرنا ہے. ہماری بچیوں کو تعلیم نہیں دی گئی کہ تمہیں بچیوں بڑا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا اس کی ذمہ داری ہے. اب عورتوں میں کیا ہوگا، ایک بیماری پھیل گئی. کیا بیماری پھیل گئی؟ یہ فزیکل ڈسیز نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں. بیماری کیا تھی؟ ویسٹرن کنٹریز کو دیکھا انہوں نے، ماشاء اللہ وہاں گئے، دیکھا غلط، دیکھا یورپ، دیکھا اور ساری چیزیں دیکھی، اور ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہے ہیں، تو ان کو ایک بیماری یہ پھیل گئی، ارے ہم بھی تو باہر نکلنا چاہیے نا، اسلام نے عجیب کر دیا ہم کو، کمانے دھمانے سے تو رکھ دیا. اب دیکھو عورت کیسے جا رہی ہے، کیسا کما رہی ہے، 20-25,000 تنخواہ اس کی، موبائل اور شان اور شوکت اور یہ فلاں، اس کا اسٹیٹس، پھر اس کی بات چیت بھی الگ ہوتی، میں یہ پارٹی میں گئی تھی، میں فلاں گئی تھی، ہمارے باس نے ایسا بولا، ہمارے کلیگس کے ساتھ یہ ہو رہا. تو بہت اچھا لگنے لگا ان کو، ویسٹرن کلچر نے ایک انفلوئنس ڈالا، جس کے نتیجے مسلمان عورت نے کہا میری گھر میں تو کوئی ذمہ داری نظر نہیں آتی، لہٰذا میں گھر سے باہر اب ختم رکھوں، اور گھر کے اندر رکھ کر مجھے بوجھ اور پریشانی اور پچھڑا بنا دیا، جس کو بولیں گے مجھے پیچھے رکھ دیا گیا ہے، چونکہ ان کو اصل ذمہ داری دی نہیں گئی، نتیجتاً انہوں نے دوسروں سے سیکھ لی. آئیے میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں عورتوں کو اسلام نے گھر میں رکھ کر کیا فائدہ دیا. اور الحمدللہ میری اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، الحمدللہ امت مسلمہ کی عورتوں کی عمومی صحت دیکھ کر آپ بول سکتے کتنی خوش ہے ہماری ماں بہنیں، ماشاء اللہ. دوسری قوموں کا آپ دیکھیں نا، ہڈیاں نکل جاتی کام کر کر کے، ایسے گلے کی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کو اتنی فکریں ہوتی ہیں جتنی فکریں مردوں کو ہوتی ہیں گھر میں کما کے لانا ہے. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم بس بول بول کے پریشان ہیں کہ بیگم پورا مت خرچ کر دو 15 دن سے پہلے، کم از کم 15 دن تو چلاؤ، حالت یہ. تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھار نعمت فری مل جانے تو احساس نہیں ہوتا. یقیناً میں طنز نہیں مار رہا ہوں، میں کچھ حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. نعمتیں جب مل جاتی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے ہم کو، یاد رکھیے ان نعمتوں کا. آئیے میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثال یہ کہ اسکول ہے، یقیناً میں کچھ پوزیشنز کی باتیں کروں گا اس میں، لیکن میں اونچ نیچ جب بتاؤں گا تو میرا مقصد کسی انسان کو چھوٹا بڑا کہنا نہیں ہے، صرف آپ کو بات سمجھانا ہے جو دنیا میں چلتا ہے. ایک اسکول ہے، اسکول کے اندر الگ الگ پوزیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی. ایک ہوتا ہے پوزیشن کے اعتبار سے، اللہ کے سامنے نہیں، پوزیشن کے اعتبار سے جو سب سے چھوٹی پوزیشن ہیرارکی میں ہوتی ہے وہ پیون ہوتا ہے اسکول کے ایک ماحول کے اندر، پیون، آفس بوائز. اس کے اوپر کون ہوتا ہے؟ ٹیچرس ہوتے ہیں. ٹیچرس کے اوپر کون ہوتا ہے؟ پرنسپل ہوتا ہے، یا پرنسپل مور دین ون ہوتے ہیں ہائی اسکول، لوور اسکول، ہائر اسکول کے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سنستھا چالک، سوسائٹی کا جو چلانے والا ہوتا ہے، فاؤنڈر ہوتا ہے، پریسیڈنٹ ہوتا ہے، جو بھی آپ بولے سیکرٹری، وہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے پیون ذمہ داریاں سب سے کم ہوتی ہیں، ذمہ داریاں، لیکن کام سب سے زیادہ ہوتا ہے. ذمہ داری اور کام میں فرق سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. مینیجر جو کرتا ہے وہ ذمہ داری ہے، اور ورکر جو کرتے ہیں وہ کام ہے، ٹھیک. ذمہ داریاں سب سے کم لیکن کام سب سے زیادہ، اور ایریا آف ورکنگ سب سے بڑا. ادھر کی کلاس ہے ادھر کلاس، اوپر کی چھت سے نیچے کی انڈر گراؤنڈ تک جانا پڑتا اس کو. سہولتیں سب سے کم، تنخواہ سب سے کم، کام سب سے زیادہ، ذمہ داریاں سب سے کم. اس کی اگلی پوزیشن اس سے اوپر جاتے ہیں تو پوزیشن کس کی ہے؟ ٹیچر کی ہے. ذمہ داریاں پیون سے بہت زیادہ، ورکنگ ایریا سب سے کم، 30 بچے 40 بچے 20 بچے، بس اتنی کلاس، ٹھیک ہے. اور ذمہ داریاں زیادہ اور ورکنگ فزیکل لیبر کم ہے، محنت مشقت کم ہے. اس سے اوپر کا طبقہ اور سہولتیں اس کو پیون سے زیادہ ہے. اس سے اوپر کا طبقہ کس کا ہے؟ پرنسپل کا. پرنسپل کا ایریا آف ورکنگ سب سے کم، چھوٹا سا کیبن، ایک دم سوفسٹیکیٹڈ بنا ہوا، اے سی اس میں چالو ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، اور کبھی کبھار مشقت سے ہاتھ اٹھا کے ایک دو دستخط کر دیتے ہو، بس ہو گیا، بس اتنا ان کا کام ہے. لیکن ذمہ داریاں سب سے زیادہ، بچہ پکنک گیا کچھ ہوا، ذمہ داری ان کی. وہاں فلاں چپراسی نے کچھ کیا، ذمہ داری ان کی. بچوں نے آپس میں لڑ لیا، ذمہ داری ان کی. تو ذمہ داری سب سے زیادہ، فزیکل ورک سب سے کم، تنخواہ سب سے زیادہ، سہولتیں سب سے زیادہ. لیکن اب سنستھا چالک، سوسائٹی کا جو فاؤنڈر ہوتا ہے، اس سے بھی سوفسٹیکیٹڈ آفس، چائے وغیرہ کھانے کا انتظام، جب بھی دوست وغیرہ آئے تو چائے وغیرہ لگ جاتی، دو تین چپراسی باہر کھڑے ہوئے ہیں، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ، انکم اس کی سب سے زیادہ. یاد رکھیے، فزیکل ورک سب سے کم کرتا ہے، سائن بھی بیچارہ پرنسپل کرتا ہے. کبھی کبھی پرنسپل کھڑا تھا، سر ایک سائن مار دیجیے، 2 مہینے سے کھڑا ہوں، دیکھیں گے اور 15 دن بعد آؤ. چلو اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، وہ سنستھا چالک کو اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئی. سوسائٹی چلانے والے کو وہ کیا بول رہا ہے، پیون کتنا اچھا، کتنا بھاگتا، کتنا کام کرتا، اوپر بھی جاتا، نیچے بھی آتا، یہ کلاس میں بھی جاتا، میں پیون کا کام کرتا ہوں. بہت مزہ آتی، دیکھو نا کتنا بڑا ایریا ورکنگ ہے اس کا، کتنا اس کو مزہ آتی. تو ہماری عورتوں کا حال بھی ہو گیا. اللہ نے ان کو کیا کیا، مرد کو بولا تم کما کے لا کے کھلاؤ، ساری سہولتیں ان کو دو، سارے مشقت تم اٹھاؤ، سکون سے تم رہو، لیکن تم کو ایک ذمہ داری والا کام کا اولاد کی تربیت نہیں. عورت بولی میں پیون کیسے بھاگنا چاہتی ہوں، میرے کو کام کرنا ہے، جانا ہے، ادھر کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں سب کرتی، دنیا بھر گھومتی، بچوں کو پالتی. ایکچوئل رسپانسبلٹی نہیں سمجھائی گئی. تو انہوں نے کیا کیا، رسپانسبلٹیز اپنے اوپر لے لی خاموخ، ویسٹرن کلچر کا انفلوئنس، اور سمجھا گھر میں رکھ کے اسلام نے ظلم کیا. میری ماں بہنوں، اسلام نے ظلم نہیں کیا، آپ کو سب سے سوفسٹیکیٹڈ جگہ پہ رکھا، چونکہ سب سے بڑے لوگ دنیا کے سب سے چھوٹے روم سے بیٹھتے، یاد رکھیے، اور سب سے زیادہ سہولتوں کا استعمال کرتے. وہی آپ کی پوزیشن ہے، گھر میں آپ کو دے دیا کہ یہ گھر آپ. اور ہر عورت میں سمجھتا الحمدللہ اپنے گھر کی رانی ہے، ہر کوئی، بچے اس کی سن رہے ہیں، بیٹا پوری زندگی سوچ رہا ہے ماں کو یہ سہولت دوں گا، شوہر پوری زندگی محنت کر رہا تم کو یہ لا کے دوں گا، جو ہے بیٹے پوری محنت کرے کہ ماں کے لیے کریں گے، ہر شخص بھائی کرتا ہے کہ میری بہن کے لیے میں یہ کروں گا، سب اس کے لیے محنت کرتے ہیں. پھر اگر آپ بولے تو یہ بات سمجھیے، تو عورتوں کی ذمہ داری وہ کیا ہے، آنے والی جنریشنز کو تیار کرنا. کسی بھی سماج میں عورتیں 4 رول ادا کرتی ہیں، ویسے کئی رول ہیں، میں صرف 4 لوں گا جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ رول ہیں. پہلا رول ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے ایک عورت کا، وہ ہے ماں ہونے کے ناطے اس کا کردار، اس کی ذمہ داری. دوسرا رول ہے اس کا بیوی ہونے کے ناطے اس کا کردار، ذمہ داری. تیسرا رول ہے بیٹی ہونے کے ناطے کردار، ذمہ داری. اور چوتھا ہے بہن ہونے کے ناطے. اب یہی 4 رول والی عورتیں مختلف دوسری بھی چیزیں کرتی، یہی بہن پھوپھی بھی ہوتی کسی کی، یہ بہن ماں بھی ہوتی کسی کی. تو یہ 4 میں سمجھتا ہوں لے لے، تو باقی سب کے پوزیشنز خود بخود ان کے کام سمجھ میں آ جائیں گے. بہت زیادہ ہم کو ڈیٹیل اس میں جانے کی ضرورت نہیں. تو آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ماں ہونے کے ناطے عورت کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سب سے اہم کام ہے، چونکہ ان کا کردار یہی سب سے اہم اور یہیں سے شروع ہوتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو بیٹی سے شروع کرنا چاہیے، چونکہ پیدائش سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہم پیدائش سے نہیں لیتے ہیں، بچوں کی پیدائش شروع کرتے ہیں ماں سے، ٹھیک ہے. ایسا جاتے ہیں ماں ہونے کے ناطے عورت کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، کیا رسپانسبلٹی تھی، کیا کرنا ہے اس کو. آپ اس بات کو یاد رکھیے، بچوں کے تعلق سے خاص طور سے، بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتے، یاد رکھیے، بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتے ہمیشہ. مطلب میں صرف ایک ایگزامپل سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات کہہ کر کہ ماں کا کیا کردار اور اہمیت اور رول ہے، کہ بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں باپ کے بنسبت، اس بات کو یاد رکھیں. اور نوجوان خاص طور سے کان کو بڑا بڑا کھول کے سنیں، بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں باپ کے، چونکہ ہمارے نوجوانوں کو خوبصورتی کے چکر میں کدھر بھی جا رہے ہیں، لا کے سدھار لیں گے، کر لو شادی، لا کے سدھار لیں گے، اور جو سدھرے ہوئے وہ کہاں جانا پھر، یہ سدھرے ہوئے لڑکیوں نے کسے شادی کرنا، تم لا کے سدھارنے کے چکر میں ہیں. تو کوشچن سوال یہ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیے ماں، وہ اتنا انفلوئنس کرتی ہے کہ بچے اس کے عقیدے پر ہوتے، یاد رکھیے. اور یاد رکھیے ماں کا سب سے اہم کردار ہے، چونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, فرسٹ سکول ہے یار, پہلا مدرسہ ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے, اس کی آواز سنتا ہے, اس کی حرکت و شکنات کو دیکھتا ہے, وہ جو کرتی ہے اس کو کرتا ہے, جو وہ چاہتی ہے وہ سنتا ہے, اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے. یاد رکھیں, اس کے اشاروں کو سمجھتا ہے. ماں اگر خالی گھور کے دیکھ لے تو وہ ایکسکیوزز دینا شروع کرتا ہے, نہیں ہم نہیں تھے وہ. ہاں بولتے رہے, یہ کیوں بول رہا ہوں, نہیں کچھ تو بھی ادھر ہوا نا اس لیے میں گھور رہی تھی, تو اب بول رہا ہوں میں نہیں تھا. بولو کون تھے, سمجھ, مطلب خالی اس کا دیکھنا, اس کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے وہ, اس کو بتا سکتی صرف آنکھوں سے کہ وہ کیا چاہتی ہے, یہ اثر رکھتی ہے. اب ماں کو تعلیم یافتہ نہیں, تربیت یافتہ نہیں, اپنا مقام نہیں جانتی, ماں کو ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے, میگزینس اور شمار ہے, نیوز پیپرس, یہ اس کا گھر ہے, گوسپ کرنا, لوگوں کی غیبتیں کرنا, اس کو فون لگانا, دوسروں کے گھر میں کیا چل رہا ہے, یہ دن بھر کا اس کو مشغلہ ہے. تو ان بچوں کی تربیت کب ہوں گے مجھے بتائیے. پھر جدید دور میں تو انٹرنیٹ نے ایسی مار ماری, یہ بہت اچھی نعمت بھی ہے لیکن اس کا استعمال ہر چیز میں اگر آپ زیادتی کریں گے تو نقصان دہ ہے نا. ہر چیز میں پھل کھانا حلال ہے, پھل کھانا حلال ہے, آپ لیکن آپ اتنے پھل کھا لیں گے, 10 کلو کھا لیں گے تو پیٹ خراب کر دیں گے آپ کا. تو زیادتی آپ کریں گے, ایکسٹریمزم اختیار کریں گے تو حلال چیزیں بھی نقصان دہ ہو جاتی ہیں. تو نعمت ہے لیکن کیا ہو گیا, وہ ٹی وی وغیرہ سے زیادہ اب یہ خطرناک ہوگی کہ یہاں بچہ رو رہا, ابھی جواب دے رپلائی کر, رک تو تھوڑا. بچہ بھی تھوڑی دیر میں بولتا امی کیا واٹس ایپ پہ لگے رہتے, بس میرا نہیں سنتے, اور پھر وہ خود بخود واٹس ایپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتا کیونکہ امی اس میں لگے ہوئے رہتے. سمجھ رہے ہیں بات. تو یاد رکھیے, آپ کا بڑا اہم کردار ہے. آپ جیسی ہوں گی آپ کی اولادیں ویسی ہوں گی. یاد رکھیے, آپ جو چاہیں گی آپ کے بچے ویسا کریں گے, اس لیے کہ نیچرل ہے, بچہ اس سے پیدا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بچے پیدائش کے پہلے سے سیکھتے ہیں, ہم غلط فہمی ہوتے بچے پیدا ہو کے سیکھتے ہیں, بول کر بچے ان کی پیدائش سے پہلے سے سیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ سائنس یہاں پڑھے ہوں گے یا سائنس کے طلبہ ہوں گے, وہ جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو سننے کے اس کے جو کان نکل آتے ہیں وہ سنتا ہے, اور تب سے وہ اپنے ماں باپ کی, دادا دادی کی, جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یا جس ماحول میں رہتا ہے, وہ آوازوں کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر چکا ہوتا ہے. پیدائش کے بعد وہ آواز اس کو تنگ نہیں کرتی ہے. ریلوے اسٹیشن کے بازو آپ رہتے, آپ کا بچہ پیدا ہوگا, ٹرین کی اس کو ہارن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, برابر سو رہا ہو. آپ بھی کبھی سوچتے نا ٹرین سے جب جاتے ہیں یار کیا ہارن مارتی ہے ٹرین, یہ لوگ کیسے سوتے ہیں, وہ لوگ بھی یاد ہے اور ان کے بچے بھی یاد ہی رہتے ہیں اس کی. بچہ پیدائش کے پہلے سے ماحول سے سیکھ رہا ہے ہر چیز کو, معلوم آپ. خیر وقت نہیں وہ ساری ڈیٹیلس میں جانے کے لیے, لیکن بچے پیدائش کے پہلے سے سیکھتے ہیں. ماں اگر تلاوت قرآن کرے بچہ وہ بھی سن رہا ہے, اور وہ عادی ہوں گا اور اس کی چاہت ہوں گی کہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہی چیزیں سنیں جو وہ پیٹ میں سنتا تھا. اب ماں بیٹھی ہے فلمیں دیکھ رہی ہے, ہیرو ہیروئن کو چلا رہا ہے, تو پیدا ہونے کے بعد بھی بچہ کیا چیز پسند کرے گا, تلاوت قرآن ہی تو بولتا کیا لگا دی یار یہ کیا تو بھی ہو رہا, ہاں یہ بہت اچھا ہے, یہ تو پیدا ہونے کے پہلے سے میں سن رہا ہوں, یہ چیز تھی یہی چیز تھی جو میں دیکھ رہا تھا. ہاں ہوتا ہے, وہ پسند کرنے لگتے انہی چیزوں کو جو وہ سنتے تھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں ہونے کے ناطے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کی مثال جو میں نے کہا کہ ماؤں کی بات بچے باپ کے بہ نسبت, یہ بچے ماں کے عقیدے پہ ہوتے ہیں. پہلا واقعہ لیجیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. اور دوسری مثال لیجئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی, ام سلیم رضی اللہ عنہا ایمان لا چکی تھی, اور ایمان لانے کے بعد جب ان کے ابو انس ان کے شوہر آئے اور شوہر ایک بار موجود تھے, تو انس چھوٹے تھے رضی اللہ عنہ, صحابی چھوٹے تھے ننھے منے تھے, وہ آئے اپنی ماں کے پاس تو ان کی والدہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہو بیٹے انس لا الہ الا اللہ. تو باپ نے کیا کہا, انس رضی اللہ عنہ کے والد نے ابو انس نے, تم تو بگڑ گئی ہو, بے دین ہو گئی ہو, کیونکہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا بے دینی تھی, تم تو بے دین ہو گئی ہو, اب میرے بیٹے کو بھی خراب کر رہی ہو. باپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ننھے انس نے اپنے والد کی بات نہیں مانی, والدہ کی بات مانی اور کہا لا الہ الا اللہ. ماں کا اثر, یہ تو بتانا چاہ رہا تھا, ماں کا اثر. اب دیکھیے ایک والد کتاب و سنت پر ہے, شادی کے ٹائم پہ یہ سب نہیں سوچے کہ بھائی یہ کرنا تھا کیا کرنا تھا, اب نتیجہ کیا ہوتا دے گا. اب کوئی دن آ رہا ہے سمجھ لیجیے, کوئی دن کوئی تاریخ کوئی گھڑی کوئی رات جس میں لوگ بڑے بدعتیں کرتے ہیں, اب وہ آ گئے تو والد صبح بولتا آج گھر میں کچھ نہیں ہوگا خرافات اور بدعت کا. تو بیوی بولتی شوہر آپ جو بولے, شوہر آپ نے بول دیا نہیں تو اس کا مطلب نہیں. بچے بولتے ابا بس آپ جو بولے ابو جی بس وہی ہوتا. اب ابا چلے گئے, ماں برابر سب سودا سلوف منگا کے بنا کے کھلا کے پلا کے فاتحہ واتیہ سب کر کے کر دیتی. اب شام میں باپ آتا, کیا ہوا کچھ ہوتا نہیں, تو بچے کیا بولتے کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ امی نے کچھ نہیں کیا, جو روز کرتے تھے وہ کام بھی آج نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. اچھا بیوی کو کچھ ہوا تو نہیں بیگم آج, کچھ بھی نہیں ہوا, میرے کو میٹھے کی خوشبو آ رہی ہے, وہ سب پورے گھر پورے محلے میں بن رہا نا, تو خوشبو تو آئیں گی نا اپنے گھر میں. اب دیکھو ہمارے ہاتھوں میں بھی ہوگی خوشبو, محلے کا ہمارا کچھ پارٹ نہیں ہے. بچے بھی بالکل نہیں, امی نے کچھ نہیں کرے, ابا آپ نے جیسا بولے نا, بہت اطاعت گزار فرمانبرداری کے ساتھ رہے. آج تو ہم کو باہر بھی نہیں جانے دیے, سب کچھ کی انہوں نے, نانی کے پاس جا کر, پڑوس میں جا, سب کچھ کیے گھر میں کی, لیکن آپ کو نہیں. کیوں؟ تو بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر, اس لیے کہ وہ ان سے پیدا ہوتے, ان سے انسیت زیادہ رکھتے, ان کے پاس ہمارے مقابلے میں زیادہ رہتے ہیں نا. آپ بچپن میں کس کے پاس زیادہ رہے, والد کے پاس یا والدہ کے پاس؟ وہ بھی بولیں گا والدہ کے پاس, ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے اللہ رحم کرے جن کے والدہ کا انتقال ہو جائے یا بیماری کسی وجہ سے وہ والد کے پاس رہے, ورنہ نہیں ہوتا ہے. اور والد کے پاس بھی نہیں رہیں گے, وہ خالہ کے پاس رہے ہوں گے, پھوپھی کے پاس رہے ہوں گے, کوئی دوسری عورت کے پاس, مطلب کسی نہ کسی عورت کے پاس. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ماں کا یہ اثر ہوتا ہے. اب عورت اگر اس کردار کو, اس مقام کو نہ پہچانے اور بچوں پر صحیح اثر نہ ڈالے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر پورے سماج میں بگاڑا جاتا ہے. ایک ماں اپنے بچوں پر غلط سردار رہی ہے, تعلیم کے معاملے میں, تربیت کے معاملے میں, بڑے ہونے کے بعد بھی اس کو غلط رائے دے رہی ہے, اپنی بیوی کے خلاف غلط رائے دے رہی ہے, پڑوسی کے خلاف غلط رائے دے رہی ہے, اکسا رہی ہے لڑائی اور جھگڑے پر, تو بچہ کیا کرتا؟ پھر وہ حرکت کر دیتا اور بعد میں پچھتاتا کہ ماں کی وجہ سے میں نے کیا اور میں آج پھنس گیا. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. ماں کی ایک نظر بچے سے اس کا جھوٹ اگلوا دیتی ہے, ماں کی ایک نظر بچے کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتی, ماں کی ایک نظر اس کی شرارتوں کو فل اسٹاپ لگا دیتی ہے. یعنی امی ہمارے دیکھ رہے ہیں, میں نہیں کھیلتا. تو یہ اثر ہے آپ کا, اپنے بچوں پر صحیح اثر ڈالے, صحیح تعلیم تربیت دے. ورنہ میں نے دیکھا کچھ ماؤں کو, وہ بڑا غلط اثر ڈالتی ہے اور اپنے بچوں کے اثرات کو غلط انداز میں لیتی ہے, شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی. صحیح اثر ڈالے اپنی ماں, اور جو دیندار عورت ہوں گی واقعی میں صرف صحیح اثر ڈالیں گی اور اپنے شر سے خود بھی محفوظ رہیں گی اور دوسروں کو محفوظ رکھیں. تو پہلے مقام ماں ہونے کے ناطے, لہٰذا عورتوں کو چاہیے اپنے اس مقام کو پہچانے اور مقام کو پہچان کر وہ رول ادا کرے جو اسلام چاہتا ہے. دوسرا جو درجہ ہوتا ہے یا دوسرا مقام یا دوسرا جو اسٹیٹس, جس اسٹیٹس میں عورت کام کرتی ہے, اچھائی کا حکم دے سکتی ہے, برائی سے روک سکتی, وہ ہے بیوی ہونے کے ناطے. بیوی ہونے کے ناطے عورتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے اپنے شوہروں پر, اپنے شوہروں پر. اور اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ عورتیں اپنے شوہروں کو وحی کرتی ہیں. ایک مجلس میں آدمی ایک دم آ گیا, اس کی بیویوں دیکھتی, خالی اس کو دیکھتی ہوتا ہے وہ بیگم غلطی سے. اب سب لوگ پریشان, ہوا کیا, انہوں نے کیا کیے؟ تو بعد میں بولتی وہ شوہر ہمارے اندر آ گئے, دوسری عورتیں تھیں اس لیے میں نے گھوری. تو گھورتے ہی شوہر نے ریسیو کر لیا کہ وہی کیا ہے, میرے کو یہاں سے نکل جانا ہے, ایکسکیوز دے کے کہ بیگم میں تو غلطی سے آ گیا تھا, مطلب میرے کو نہیں آتا عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, پھر ادھر سے ادھر. تو عورتیں بیوی ہونے کے ناطے شوہر پر ایسا اثر رکھتی ہے کہ ان پہ وہی کرتی ہے. مطلب خالی وہی کا معنی ہونا چپکے سے کسی پیغام کو پہنچانا, اسی لیے قرآن کو وہی کہتے ہیں, چونکہ جب اترتی تو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا کیا اتر رہا ہے, اس کو وہی کہتے ہیں عربی زبان میں. تو آپ وہ معنی مت لیجیے جو شرعی معنی ہے, میں لفظی معنی کہہ رہا ہوں. چپکے سے پیغام, مطلب کسی کو کچھ نہیں سمجھتا, شور سمجھ جاتا ہے نا. اب مہمان آ کے خالی بیوی نے کہا تو جا کے چائے بنا کے لا لیتا برابر, مطلب ڈیکوڈ کر لیتا ادھر کیا میسج تھا ادھر سے, ہو گیا. تو یہ تو اثر ہے, یہ تو اثر ہے. اس اثر کا بیویاں صحیح فائدہ اٹھائے عورت, کہ اپنے شوہر کو صحیح ڈائریکشن میں اثر دے. کیا آپ میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں پاتی ہوں, یہ بہت دن تک نہیں چلے گا. اس لیے کہ جو آدمی فرائض کا اہتمام نہیں کرتا, آخرت میں پھر ہم کیسے ساتھ رہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نا, فرائض کا جو اہتمام کریں گا, نمازیں نہیں پڑھیں گا, تو جہنم میں جانے والوں کی ایک صفت یہ بھی کہ وہ نمازیں نہیں ہوں گی. تو اس کا شوہر پھر بولیں گا نہیں صحیح بات ہے بیوی بول رہی ہے. اور یہ جینوئن بات ہے, عورتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, یاد رکھیے, مردوں پر, شوہر پر, یاد رکھیے, خاص طور سے بیوی کا. تو اس اثر کا بیوی صحیح استعمال کرے, یہ اثر نہ ہو کہ ماں کے خلاف بہکا دے, یہ اثر نہ ڈالے کہ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل کر دے اور ان کی برائیوں کو چھپا دے باپ سے, یہ اثر نہ ڈالے کہ خود عمل نہ کرے جو دین کا اور شوہر کو بتاتے رہے گی, بلکہ رائٹ, جس کو کہیں گے رائٹ کائنڈ آف انفلوئنس, صحیح اثر ڈالے اپنے بچوں, اپنے شوہر کے اوپر, تاکہ وہ شوہر سچائی اور صحیح راہ پر چلے. اور اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے کہ عورتیں کیسے اثر انداز ہوتی ہے ایک شوہر کے اوپر اور کتنا اس کو سپورٹ کر سکتی ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ہے زوجہ محترمہ جو ہے امہات میں جو پہلی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی آپ پڑھ لیں, کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ گھبرا گئے, پریشان حال ہو گئے اور آ کر کہا مجھے اڑا دو, مجھے چھپا دو, مطلب آپ ڈر محسوس کر رہے تھے, کپکپاہٹ محسوس کر رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں ضائع ہو جاؤں گا. تو آپ کی بیوی کیا فرماتی ہے آپ سے کہ اللہ آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضائع نہیں کریں. اس لیے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, ان کے لیے جو ہے خیر خواہی کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اللہ انشاءاللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. تو تسلی, تو یہ تسلی کتنی اہم ہے یاد رکھی. دنیا اگر ایک انسان کو برا کہتی ہے اور اس کی بیوی آنے کے بعد کہتی ہے کیا ہوا آج بزنس نہیں ہوا برابر, لوگوں نے کچھ کہا, کوئی بات نہیں چل جائے گا, تو اس کو کتنی تسلی ملتی ہے. اب باہر بھی اس کو فکر ہے اور گھر میں آ کے بھی بیوی بول رہی کیا ہوا, اچھا کرے تمہارے ساتھ, یہ جھونا تمہارے ساتھ. وہ آدمی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے, پھر ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. تو بیویوں کا اپنے شوہر پر بڑا اثر ہوتا ہے. اب کیا مثال دوں اس کے لیے, میں ایک ہی مثال دوں, دنیا کے سب سے جابر بادشاہ کی مثال دیتا ہوں, اس پہ اس کی بیوی کا کیسا اثر تھا. آسیہ رضی اللہ عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی, فرعون ایمان نہیں لایا تھا, یہ ایمان والی تھی. اب سب سے سرکش انسان ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, فرماتے ہیں کہ ایسے 3 سے 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, مطلب اس زمانے کا میجر جس کو کہیں گے دنیا کی جو ہے آبادیوں پر حکومت کی, جس میں ایک فرعون بھی تھا. جابر اور ظالم اپنے آپ میں بڑی سلطنت کا مالک, ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن نے بیان کیا, جب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہتے بہتے اس دریا سے اس فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ گئے, تو انہوں نے جو بچے کو اٹھا لیا, دیکھا تو بچہ بڑا خوبصورت پیارا تھا, اور موسیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے قبطی زبان میں, کاپٹک لینگویج میں, پانی سے ملا ہوا. اٹھایا دیکھا کہ بڑا خوبصورت ہے, لیکن دیکھتے ہی پہچان لیا فیچر سے کہ یہ مصری تو نہیں ہے, اسرائیلی ہے. بچوں سمجھ میں آیا تھا آپ کو, لوگوں کو نسلوں سے کہ یہ بچہ کہاں کا, پہچان لیا. اب فرعون کو جب بات پتا چلی کہ بچہ گھر میں آ گیا, فرعون پہلے ہی خواب دیکھ چکا تھا ایک بچے کا, اور وہ ڈر رہا تھا کہیں وہ فلاں فلاں ایسا نہ ہو جائے. جب وہ آیا تو بیوی نے کیا کہا فرعون سے, آسیہ نے کہا, اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں نقل کیا, اور اس نے کہا وقالت امرأت فرعون, کہ فرعون کی عورت نے, فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا, قرۃ عین لی ولک, کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی فرعون ٹھنڈک بن سکتا ہے. اور فرمایا ولا تقتلوا, اس کو قتل مت کرنا, چونکہ فرعون قتل کر دیتا تھا نا بچوں کا, قتل مت کرنا, یہ فرعون تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے. اسا ینفعنا, ہو سکتا ہے اس سے کوئی ہم فائدہ اٹھائے, یا پھر اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں, پتہ نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو بیٹا اولاد نہیں تھی. تو فرعون جیسے انسان نے بھی اپنی بیوی کی بات مانی, اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ ایک بچہ سلطنت ختم کرے گا, اور وہ بچہ اسی گھر میں آیا, اور اس کی بیوی کے کہنے پر وہ اسی گھر اور اس میں جو پلا. اندازہ لگائیے, تو سب سے جابر بادشاہ پر بھی بیوی کا اتنا اثر ہوتا ہے. اور میں تو عموماً کہتا ہوں اپنی تقریروں میں, بڑے بڑے بادشاہوں کے گھٹنے بھی اگر کہیں ٹکتے ہیں جا کر, تو بیوی کے سامنے ہی ہوتا ہے, وہ باقی کہیں نہیں دکھتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو بیوی ہونے کے ناطے اپنے مقام کو ایک عورت بچانے اور اچھا اثر ڈالے. دوسرا واقعہ سنیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے رشتہ بھیجا ام سلیم رضی اللہ عنہ کو, جب ابو انس کا انتقال, انس بن مالک کے والد کا, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, چونکہ وہ ایمان نہیں لائے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیے, اس کے بعد یہ ایک سفر پہ گئے اور وہیں انتقال کر گئے. اب ان کی جب عدت گزر گئی تو ان کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا, یہ لیکن ابھی مومن نہیں تھے, اسلام نہیں لائے تھے. جب اسلام نہیں لائے تھے, ان کا رشتہ آیا, تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ابو طلحہ ایسے شخص نہیں کہ جس کے رشتے کو انکار کر دیا جائے, ایک بہت اچھے انسان تھے, تو کہا تجویز رکھ کر دیکھتے ہیں, اگر یہ ہو جائے تو بات بن جائیں گی, چونکہ وہ اچھے انسان تھے. تو انہوں نے کہا ابو طلحہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں. تو کہا کیوں, میں تو اتنا اچھا انسان ہوں, خاندان, حسب نصب, مال دولت سب. تو کہا اس لیے کہ ایک مومن عورت ایک کافر سے نکاح نہیں کر سکتی, میں ایمان والی ہوں, آپ مومن نہیں. تو ابو طلحہ کو بہت وہ ہوا کہ یہ کیا رہتا ہے, تم کس ایمان کی بات کرے. تو کہا تمہیں یہ کرنا ہوگا اللہ, اور پھر انہوں نے کچھ ایکسپلینیشن دیے, بڑی لمبی روایت ہے, ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابو طلحہ تم یہ بتاؤ, جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, سفر میں لے جاتے ہو, اور اگر سردی زیادہ پڑے تو کیا کرتے ہو. تو انہوں نے کہا وہ لکڑی کی بت کو لے جاتے ہیں, اس کی پوجا کرتے, سردی زیادہ ہو تو اس کو جلا کے سیک لیتے. کہا پھر کیسا یہ معبود ہے جس کو تم ضرورت پڑنے پہ جلا لیتے ہو, اور یہ کبھی کر بت اگر نہ ہوتا تو آٹے کی بت بنا لیتے تھے, اور اگر ضرورت پڑنے پہ کھانا نہ ملا تو اسی کو سیک کے کھا جاتے تھے. تو کہا تم سوچو ابو طلحہ. تو کہا بات تو صحیح ہے تمہاری. تو کہا اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو پھر میں نکاح تم سے کر سکتی ہوں, اور یہی میرا مہر رہے گا. اور صحابہ کہتے اس سے اچھا مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. اور وہ اسلام قبول کر لیا. تو دیکھیے ابھی منگیتر, مطلب منگیتر بھی نہیں بول سکتے, رشتہ صرف بھیجا گیا, تو انفلوئنس دیکھیے, ہونے والی بیوی کا انفلوئنس بول سکتے ہیں عام زبان, کیا انفلوئنس تھا. کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں اسلام قبول, اور اسلام قبول کر لیا. صحابہ کہتے ہیں اس سے اچھا مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا کہ صرف اسلام قبول کرنے پہ نکاح ہو گئے. تو دیکھیے بیوی کا اثر شوہر پر یا ہونے والے شوہر پر کیا ہو سکتا ہے, اتنا اثر رکھتی ہے عورتیں. تو اس مقام کو, اس پوزیشن کو صحیح طور سے ہینڈل کرے, اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں استعمال کرے اس پوزیشن کو. تیسرا, بیٹی ہونے کے ناطے عورتیں باپ پر اثر رکھتی زبردست, اور یہاں وہ سدھار اور بگاڑ دونوں کے لیے محنت کر سکتی ہے کہ والد میں کوئی خرابی پاتی ہے, حرام چیزیں کما رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, بیٹا آ کے بول رہا ہے کہ ابا یہ غلط ہے, ابا کو نہیں سمجھتا, لیکن اگر بیٹی آ کے بولے نا ابا غلط ہے, تو سوچتے بڑھ جاتے ہو. گھر میں بھی دیکھیے بھائی بہن کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. بھائی نے بولا میرے کو بائک چاہیے میں کالج جا رہا, اور بہن بولی میرے کو اسکوٹی چاہیے میں بھی کالج جا رہی, تو اسکوٹی مل جاتی بائک نہیں آتی. تو والد پر بیٹی کا اثر زیادہ ہوتا ہے بیٹوں کے بنسبت. اور اس امت کی تو خصوصیت یہ رہی, یاد رکھیے کہ اس میں بیٹیوں کی محبت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے. بیٹوں کے مقابلے بیٹوں سے بھی کرتے ہیں لوگ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن بیٹیوں سے محبت بیٹوں کے مقابلے ترجیحات زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی. سمجھ رہے بات کو؟ تو بیٹیاں بہت اثر رکھتی ہیں اپنے جو ہے والد پر, لہٰذا اس اثر کا صحیح استعمال کرے, اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں استعمال کرے. آئیے واقعہ سنیے. زینب رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, ان کے تعلق سے یہ ہوا کہ ان کے شوہر جو تھے ابو العاص جو ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ بدر میں پکڑے گئے, مشرکین مطلب مشرک تھے. اب ہوا یہ کہ جب فدیہ مانگا گیا کہ بھائی کچھ دو تو چھوڑ جائیں گا رینسم, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ, انہوں نے کیا کیا, اپنا ایک ہار تھا وہ بھیج دیا کہ یہ لے کر چھوڑ دو میرے شوہر کو. جب وہ ہار رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ وسلم بڑے اس ہار کو دیکھ کر غور فکر میں پڑ گئے کہ بیٹی نے میرے ہار بھیج دیا نکال. اور یہ ہار ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی جو ہے بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو دیا تھا تحفے میں, تو آپ کو وہ بھی یاد آ گئی کہ یہ ماں نے جو ہے اپنی بیٹی کو دیا, اور دیکھو فدیے کے طور پر آ گیا. آپ نے صحابہ کو بلایا, صحابہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو کہ اللہ کے رسول ان کو معاف کر دیجیے, ان کو چھوڑ دیجیے, ہم لوگ بھی اس پہ اتفاق رکھتے ہیں, ہار بھی دے دیجیے, ان کو چھوڑ بھی دیجیے. تو بیٹی کے ہار کا اثر ایک باپ کے اوپر کہ غمزدہ ہو گئی, سوچ میں لگ گئی کہ بیٹی نے ہار بھیج دیا میرے, ہوتا ہی نہیں. بہت اثر ہوتا ہے بیٹیوں کے, یاد رکھی والد پر بہت اثر, اس اثر کا وہ صحیح استعمال کرے. یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹیوں کو استقبال کرنا, بلانا, محبت, شفقت, ان کو چوبنا, یہ ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں. آپ کا اپنی نواسی کو لے کے نماز پڑھنا, آپ نے حسن حسین رضی اللہ عنہ کا تو سنا ہے واقعہ کہ آپ نے ان کو لے کر پڑھا, ان کے آپ کی ایک نواسی بھی تھی امام, ان کو بھی لے کر جو ہے نماز پڑھی ہے معلوم, گود میں رکھتے تھے. تو یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے. تو بیٹیاں اثر رکھتی ہے, یاد رکھیے, والد پر. اور بیٹیاں اس میں بیٹی بیٹی کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں, پوری نسل جو کہ کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ایک انسان کا, یہ اثر رکھتی ہے. نواسی ہو بیٹی اثر رکھتی ہے اپنے نانا پر یا اپنے والد کے اوپر. تو بیٹیاں اپنے والد پر صحیح اثر ڈالے, اچھائی کا حکم دے رہے اور برائی سے روکنے میں, یاد رکھیے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, ورنہ بہت ساری لڑکیاں کیا کرتی ہیں, یہ بیٹیاں غلط اثر ڈالتی ہیں, بھائیوں کے خلاف بہکا دیتی ہے, بہوؤں کے خلاف مطلب اپنی بھابھی کے خلاف بہکا دے رہی ہے والد کو, بہت غلط بات, یاد رکھیے. صحیح اثر رکھیے, یاد رکھیے, اور یہ بہت ضروری ہے اپنے مقام کو پہچانے. اور یاد رکھیے اسی طرح بہنوں کا بھائی پر کیا اثر ہوتا ہے, اور اس مقام کو بھی بہن پہچانے, اس کا صحیح استعمال کرے. جس کے لیے میں ایک مثال دوں گا کہ بہنوں کا کتنا اثر بھائیوں پر ہوتا ہے, کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, بہت سارے مشورے اپنے زندگی کے اپنی بہنوں سے پوچھ کر کرتے ہیں. باجی سے پوچھ لیتا ہوں, آپا سے پوچھ لیتا ہوں, بولتے ہیں نا, آپ بھی بولتے ہیں ہمارے ابا پھپھو سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتے. عورتوں سے ڈیسیجن ابا کا ہوتا ہے لیکن مشورہ ضرور لیں گے وہ. تو بہنوں کا اثر ہوتا ہے بھائی کے اوپر, یاد رکھے اس اثر کا صحیح استعمال کرے. آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہن نہیں تھی, لیکن آپ کی ایک رضائی بہن تھی جن کے تعلق سے آتا ہے, ان کا نام اشیما سعدیہ یا سیما سعدیہ آتا ہے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے, یہ جنگ کا ماحول تھا, ایک طرف لوگوں کو بھیجا, وہ قوم بھاگ گئی. اس قوم کے پیچھے جو لوگ بچے ان میں یہ بھی تھی, صحابہ نے پکڑ کے لا لیا بندی بنا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے, تو کہا یہ اشیما سعدیہ ہے. تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ میری رضائی بہن تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا دودھ پیا تھا جو آپ کی رضائی والدہ ہے. فوراً پہچان لیا, آپ نے اپنی چادر نکالی, اور بہت کم موقعوں پر اللہ کے رسول نے اپنی چادر نکال کے کسی کو دی, چادر نکال کے بچھا دی اور کہا بیٹھی. پھر بات چیت کی, کہا ایسا ہے ویسا ہے, کیسے حالات ہیں, کیا چل رہا ہے, یہ بات چیت کی. اور اس کے بعد کہا تم آزاد ہو, کہا کہ میرے طرف سے اس کو 30 بکریاں دے دی جائے. ان کو 30 بکریاں دی اور کہا چاہو تو میرے ساتھ چلو اور مدینہ میں رہو, چاہو تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ. تو کہا میں جانا چاہتی ہوں, تو کہا چلے جاؤ بکریاں لے کے. تحفہ دے دی اور بھیج دیا. تو بہن کا دیکھیے بھائی پر کیسا اثر ہوتا ہے. تو بہنیں اس اثر کا صحیح استعمال کریں, اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں بہت اہم ہے. یاد رکھیے گھر میں اگر دو تین بہنیں ہیں اور بھائی سمجھے داڑھی نہیں رکھتا ہے, سلوشن دینا چھوڑا, کیسا اچھائی کا حکم دے سکتی. اگر ایک بہن نے یہ بول دیا نا کہ تم بالکل اچھے نہیں لگتے بغیر داڑھی کے, تو بھائی کا آدھا دل تو وہیں توڑ جاتا, بڑا تیار ہو کے سینڈ بینڈ مار کے معلوم ہے کہاں جا رہا بازار میں. اور دوسری بہن نے بول دیا پہلے تو چکنے ہیں, داڑھی نہیں رکھتے, اور یہ حالت میں تم جا کے کیا بتانا چاہ رہے مان, تو آدھا اور ٹوٹ جاتا ہو. دو چار دن بعد وہ خود رہ نہیں سکتا اور داڑھی رکھ کے آ جاتا ہو خود بخود, میں برداشت نہیں ہو رہا, تم لوگ چھوڑ رہے نہیں میرے کو. اگر دو تین بہنیں پلان کر لینا, یہ صرف شادی سے پہلے, شادی کے بعد بھی. امریکہ سے ایک بہن فون کر کے بولی وہ بس ہو گیا, کتنا کرو گے تم, سدھر جاؤ. تو وہ خود بولتا بیو کو آ کے, میری بہن بول رہی کہ سدھر جاؤ, سوچنا پڑے گا. بھی بولتی میں روز بول رہی نہیں سمجھتا, بہن کی بات تو جلدی سمجھتی تم کو. मैं सुधर जाता, आप बहुत बोल रहे हो। दूसरी बहन का फोन आया, कैसे क्या चल रहा तुम्हारा, क्या हरकत है तुम्हारी, क्या परवरिश तुम्हारे बच्चों की। नहीं नहीं अब्बाजी मेरे को समझ में आ गया। बहनों का असर होता है, इस असर को सही इस्तेमाल करें। कुछ बहनें गलत भी इस्तेमाल करती, अच्छी बात नहीं है। सही इस्तेमाल कर चुकी भाइयों पर बहनों का बड़ा ज़बरदस्त असर होता है। रखिए इसी तरह सीरत का एक वाक़िया, बहरहाल वो ये है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान लाना खुद आपकी बहन उसकी एक वजह बनी। इस तरह का एक वाक़िया आता है कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनकी बहन को मारा, क्योंकि वो ईमान लाई थी, खूब मारा। लेकिन बहरहाल ये खत्ताब के बेटे थे, वो भी खत्ताब की बेटी थी, दोनों में वही खून था, जाहिर सी बात है बहन भाई थे। खूब मारा, इतना मारा कि बहन के मुंह से खून निकल गया। कहा तुमको जो करना उमर कर लो, कुछ नहीं होने वाला इससे, मार धाड़ तो ये कोई सलूशन नहीं, हमारा हल नहीं है, तुमको जो करना है करो। बहन को खून निकलता हुआ देखकर फिर भी बोल रहे जो करना है करो, जाओ हम ईमान लाए, कुछ नहीं, हम तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर थोड़े से नरम पड़ गए कि क्या मसला है ज़रा देखता हूँ, और फिर तहकीक की बहरहाल इस्लाम की तरफ आए। तो यहाँ भी एक बहन शामिल है अदर की, भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए। और लातादाद वाक़ियात बहरहाल आपको किताब सुन्नत में मिलेंगे, सीरत में और वाक़ियात में मिलेंगे, जहाँ औरतों ने ऐसा असर अंदाज। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि औरतें इन अपने मुकामात को पहचान कर असरअंदाज अपना सही असरदार अच्छाई को हुक्म दे बुराई से रोके। और मैंने जिस तरह से बात कही थी कि जो काम उलमा के फतावे, बड़े बड़े मुकर्रिन की तकरीरें, हाकिमों के हुक्म नहीं कर पाते, वो औरत के चंद आंसू कर जाते हैं, चाहे बहन के हो, चाहे बीवी के हो, चाहे बेटी के हो, चाहे माँ के हो, मर्द पर इतना कि अपनी लाइफ चेंज कर देता है। लेकिन अगर यही लोग उसको बुराई में हुक्म दे कि अब्बा आप ये नहीं करते बुरे कामों की तरफ, तो वहाँ भी वो उसी तरह आगे जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को याद रखिए, और असल समाज का सुधार औरतों के सुधार से ही होता है, और असल समाज का बिगाड़ औरतों के बिगाड़ से होता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए ख़वातीन हमारी, कि वो अपनी ज़बरदस्त इस्लाह करें। हम लोग ख्याल रखें कि अपने बच्चियों की ज़बरदस्त हम तरबियत करें, ताकि वो जिस भी किरदार में अपनी ज़िंदगी में, वो अपना सही असर लोगों के ऊपर डालें। आज के दौर में जो चंद काम है जो ख़वातीन को करना चाहिए और सही असर के साथ, वो ये है। मैं चंद बातें रख के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। पहली चीज़ वो ये है कि सबसे बड़ा काम अमर बिल मारूफ नहीं अल मुल्क का ख़वातीन को करना है, वो है आने वाली नस्लों को तैयार करना। और याद रखिए अच्छाई का हुक्म देने, बुराई से रोकने में ख़वातीन की भी जिम्मेदारियां हैं। वक्त नहीं मिला कि कुरानी दलीलें वगैरह में रखूं, लेकिन ये उनकी भी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, उन्हें अपना अकीदा सुधारना और अपनी आने वाली नस्लों का अकीदा सुधारना, ये फर्स्ट काम उनको सबसे पहला करना है। अपने बच्चों को जब वो बोलते भी नहीं है, उस उम्र से ऐसी तौहीद अल्लाह की वहदानियत एक होना डाल देना है कि बोलते ना घुट्टी में जो चीज़ आ गई ना वो निकलती नहीं कभी, चूंकि वो पार्ट ऑफ उसका नेचर, उसका ब्लड का हिस्सा बन जाती है। तो घुट्टी में डाल देना है अकीदा तौहीद को, और माँ से जब बच्चा ये चीज़ सीखेगा ना, इंशाल्लाह वो कभी ज़िंदगी में तौहीद को नहीं बोलेगा या कभी शिर्क की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह अपने बच्चों को अकीदा सिखाएं। दूसरा, घर वालों के अकीदे की वो इस्लाह करें। तीसरा काम ये करना ख़वातीन को, जो एक बहुत बड़ी बुराई घरों में आ चुकी है जिसकी वजह से बहुत सारा बिगाड़ आता है, वो टीवी वगैरह से खुद इज्तनाब करें, तो उनकी आने वाली नस्लें भी ऑटोमेटिक उससे बच जाएंगी। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा अल्लाह रहम करें, कि बहुत सी मरतबा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक तो बीवियों को शोहर भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्राइम टाइम प्रोग्राम का रहता ना, तो प्राइम टाइम में स्टोरी देखती बहुत सी औरतें, और रिपीटेशन में ड्रेस वगैरह रसूमात कैसे की वो, ताकि अपन भी ज़िंदगी में अमल करें, रिपीटेशन भी देखा जाता है। तो प्राइम टाइम में तो शोहर भी अच्छा नहीं लगता कभी कभार, अरे इतनी जल्दी आ गया, रोज तो 10 बजे आते हैं, जाओ दोस्तों में जाकर बैठो, जाओ उधर जाओ, हलीम वलीम अच्छी बन रही, इधर वो खा के आओ, फुला हो रहा, जाओ उधर निकलो इधर से। तो प्राइम टाइम है ना ये, रमज़ान की हद तक अगर छोड़ भी दे तो साइकोलॉजिकली बिल्कुल एकदम डाउन होता है मिजाज, क्योंकि वो टीवी के बगैर नहीं होता, छुपके से कभी तो भी रात में आके थोड़ा सा तो भी देख लेते क्या हो रहा, या फिर बच्चों को बोलते अब तो रिकॉर्डिंग वाला है, पूरे महीने की रिकॉर्ड करके रखो ड्रामा, अब रमजान के बाद पूरा देखेंगे इंशाल्लाह बैठ के, एक साथ मजा भी आएगा ना, आधा आधा घंटा रोज से बोलते पूरा एक साथ 30 दिन का बेहतरीन बैठ के 14-15 घंटे आराम से एक साथ देंगे, रिकॉर्ड करके रखो, ये चल रहा है। तो टीवी वगैरह से इज्तनाब करें, या उसका इस्तेमाल करें तो सही करें। इसी तरह जो है इस बात को याद रखें कि बिदात वगैरह से खुद इज्तनाब करें, अपने बच्चों को इसकी तालीम और तरबियत दें। और अक्सर याद रखें बिदतों में रोक थाम अगर करना है तो औरतों से शुरू होगी, मर्दों की तब्दीली लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अक्सर बिदतें कौन करती है, मैयत की बिदतें औरतें करती है, शादी की बिदतें औरतें करती है, पैदाइश की बिदतें औरतें, अक्सर बिदतें औरतें करती है। हाँ मैयत जारी तो झाड़ू दे रही, क्यों तुम्हारी नहुसत जारी, मैय कुछ तो भी है वो, मतलब एक ये औरतों का मिजाज है, औरतों ने की। शादी की जितनी बिदतें कौन करता है, सारी औरतें कर रही हैं। मर्दों की कोई बिदत है, औरतों की हल्दी, मर्दों की हल्दी, औरतों की मेहंदी और मर्दों की मेहंदी, औरतों की साक्षक मर्दों की, कुछ भी नहीं, सिर्फ औरतों का ही सारा मामला। और औरतें इन्फ्लुएंस डालती, औरतें ही मजबूर करती, जहेज लेने पर कौन मजबूर करता मर्दों को, इसमें भी औरतों का हाथ रहता है। बेटा बोल रहा मेरे को कुछ नहीं होना, लेकिन जब वो लड़की वाले अम्मी से मिले, अम्मी बोल रहे बड़ी बहू ने 10 तोले लाई थी, हमको तो कोई उम्मीद, देखो अल्लाह ने इतना दे दिया कि ये उधर पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं। फिर भी अब तुम्हारी बेटी कैसा लाएंगा जब वो कम लाएंगी, तो मेरा कुछ भी नहीं भाऊ, आपस में देखो। अब वो बेचारे बोलते नहीं 10 तो कम से कम देना ही है। یہی مجبور کر رہے ہیں نا, ہم نے کہاں بولے تھے آپ کے ساتھ الزام لگا رہا, ہم نے کہاں بولے تھے, نہیں آپ نے بولے نہیں تھے. لیکن کبھی کبھار بغیر بولے بھی کام ہوتے ہیں, وہ استعمال کیے تھے ارباب نے بدعت خرافات برائی میں. دیکھیے آپ کس حد تک, تو بدعت عورتیں اگر بچ جانا تو اکثر سماج کی آدھی بدعتیں ختم. گھر کے اندر ایسا کوئی دیکھا کہ مرد میٹھا بنا کے بدعت کر رہے ہیں, میٹھا کون بناتا گھر میں بدعتوں میں, عورتیں بولی ہم نہیں بناتے تم کو بنا تو پوریاں کیا کھیر ویر سب تم بنا کے کر لو, آدمی خود بخود فیل ہو جاتا پھر, سمجھ رہے ہو, یا تو باہر سے خرید کے لا کے کھا لیں گے اس کو مزہ نہیں آئے گا بدعت میں. عورتیں ہی ہیں, عورتیں بولتے نہیں ہم کرتے نہیں, یہ رات میں جاگتے نہیں, ہم نہ چائے بنا کے دے تم کو رات میں جا کے, شریعت کی رات ہے ہی نہیں, اب آدمی کیا کریں گے بولیں گے چائے بھی نہیں ملیں گے جان تو میں بھی سو جاتا جا کے. آپ روک سکتی ہوں اکثر بدعتیں, ٹھیک ہے, بدعت. اسی طرح بچوں کی زبردست تربیت کرے جیسا حق ہے, اسی طرح بچوں کی حرکات اور سکنات پہ زبردست نظر رکھے, اس لیے کہ آپ جس طرح سے نظر رکھ سکتے یاد رکھیے ویسا والد نہیں رکھ سکتا, چونکہ والد عموماً زیادہ تر باہر ہوتا ہے یا کام کاج میں ہوتا ہے, یا شہر میں بھی ہو تو وہ کہیں نہ کہیں مصروف زیادہ ہوتا ہے, کچھ وقت شام کا اور صبح ہوتا ہے, یا یقیناً والد کی بھی ذمہ داری ہے, عنوان چونکہ خواتین کا تھا اس لیے خواتین کی بات کر رہا ہوں یہاں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کی حرکات اور سکنات میں نظر رکھے اور والد کو رپورٹ کرے اگر ان میں کوئی برائی نظر آئے تو. اسی طرح فیشن پرستی سے زبردست اجتناب کرے, فیشن پرستی آج امت مسلمہ کا ایک, میرا ایسا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے پیمانہ, 40% پیسہ صرف فیشن میں جاتا ہے ہمارا. آپ بولیں گے کہاں میں نے ایک جوڑا لیا مولوی صاحب, 2 سال سے چلا رہا, آپ نہیں کرتے نا, لیکن فیشن میں صرف کپڑے نہیں آتے نا, فیشن میں آپ کے کپڑے آتے, فیشن میں آپ جیسا گھر رکھتے وہ اس میں انکلوڈ ہے, کہ فیشن کے اندر جو آپ گیجٹس یوز کرتے ہیں, خامو خواہ کے لے رہے فون, کہہ کے ضرورت بھی نہیں لے رہے, استعمال بھی کرنے آتے لیتے, لیکن کیوں, اسٹیٹس ہے فون, ایکچوئل استعمال کی چیز بھی ہے لیکن مجھے آتا نہیں پھر بھی لوں گا مہنگا تاکہ لوگوں کو بتاؤں میرا اسٹیٹس کیا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ مسئلہ ہے. تو فیشن میں ہم 40% پیسہ تقریباً ڈالتے ہیں جو بھی ارننگ کرتے ہیں, کپڑا جس میں انکلوڈ رہے, گھر کے اندر جو رنگ روغن سجاوٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ دیکھیے مالی اعتبار سے اللہ نے کسی کو مال و دولت دیا ہے تو مختلف اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن اس ہائی پرسنٹیج میں درست نہیں ہوں گا. کسی کو اللہ نے دیا ہے لاکھوں کروڑوں, وہ اس میں سے کچھ لگاتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم جو اسٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں ان کے برابر ہونے کو جو کر رہے ہیں نا, یہ مسئلہ ہمارا ہے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کمپیٹ کرنے کے چکر میں پورا اپنا لگا دے رہے ہیں, لوور کلاس کو تو کوئی پرواہ نہیں کیا پہنتے اور کیا کرتے, ہائر کلاس اور لوور کلاس کپڑوں میں سیم رہتے ہیں, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اس کے کپڑے بغیر اس طریقے رہتے ہیں, یہ بھی چپل وہ بھی سلیپر میں گھومتا ہو, بہت مالدار ہیں اور سلیپر میں رہتا ہمیشہ, تو مالدار ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, مالدار ہے وہ سلیپر میں گھوم رہا, پینٹ بغیر اس طریقے پہن کے آ جا رہا, گاڑی کہیں تو بھی کھڑے کر کے آ گیا, یہ سامان گھما دیا, نہیں بہت مالدار ہے, اس کو بتانا نہیں. شو کرنے کا مسئلہ صرف لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے چھ, ہم کو بتانا ہم کیا ہے, ہم ان سے اونچے اور ان کے برابر بتانے کے چکر میں سب کچھ ضائع کرتے ہیں ہم لوگ, عجیب بات. اور خواتین سے بہت بہت حد تک حصہ لیتی ہے چونکہ وہ مجبور کرتی ہے, جی ان کے گھر میں دیکھو یہ آ گیا اپنے گھر میں کیوں نہیں آیا, بولتا رہے کیا مصیبت یار ان کے گھر میں کہہ کو آیا ہوا, میرے کو بھی لانا پڑے گا, ارے ارے ارے انہوں نے تو اے سی بھی لگا لیے اپنے گھر میں, اب تک کولر بھی نہیں ہے, تو بولتا بھائی مصیبت, بولتا اللہ ان کو تو نعمت دے رہا لیکن مسئلہ میرا ہو جا رہا ہے, اب لاتا میں کو کچھ کرتا ویسی ویسی, پھر رشوت خوری اور سود وہ سب شروع ہوتا ہے, کیوں, تو اس کو پریشر ہوتا ہے, اوپر سے پریشر ہوتا ہے, جب عورت یہ کہے کہ دیکھو شوہر تم ہم کو بھوکا رکھو, ہم کو کپڑے مت لاؤ تم, مسئلہ وہ نہیں ہے لیکن ہم کو مہربانی کر کے جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھو, حرام کما کے مطلب بس باقی سب چل جاتا, بھوکے رہیں گے بغیر کپڑوں کے رہیں گے, عید پہ کوئی ضرورت نہیں نئے کپڑوں کی, ہم کو کوئی اچھے افطار کوئی اچھی ہوٹل میں کھانے کوئی ضرورت نہیں, بس حرام کما کے مطلب جہنم کی آنکھ ہمارے پیٹنے مت ڈالو, باقی سب ہم کو قبول ہے تم سے. عورت یہ کہہ دے تو مرد کتنا فری ہو جائیں گا, کیونکہ ان کے لیے کر رہا ہے اکثر. تو فیشن پرستی سے عورتیں اجتناب کریں اپنے ذاتی جسمی اعتبار سے, اور تمام چیزیں جو کر رہے ہیں اس سے اجتناب کریں. اسی طرح جو ہے پردے کا زبردست اہتمام کریں, اس لیے کہ عورتوں کے بے پردہ ہونے سے بہت بڑا فتنہ سماج میں مچتا ہے, ایسا فتنہ کہ جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دکھاوا اور ریا سے بچے, چونکہ سب کی وجہ دکھاوا اور ریا ہوتی ہے, یہ گھر مینٹین کرنا, یہ استعمال کے لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھی اچھی نعمت استعمال کی, اسلام نہیں روکتا بھائی, صحابہ نے عربی گھوڑے بھی استعمال کیے جو کہ ہائیسٹ کاسٹ کے اس زمانے میں تھے, آج بھی ہے, مسئلہ وہ نہیں, مسئلہ یہ ضرورت نہیں ہے, ریاکار اسٹیٹس مینٹین کرنا اس لیے کر رہے ہیں, یہ نہیں, اپنے لیے اپنے خوشی کے لیے انسان کرے, دنیا میں اللہ نے کچھ نعمت دی بالکل کیجیے. تو اگر خواتین یہ چیز چھوڑ دینا تو بہت ساری چیزیں ہوں گی, اور پھر ماؤں کی تربیت کا کیا نتیجہ اور کیا اثر تھا, 3 واقعات لے کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کیسے بچوں کو انہوں نے تربیت کی, جبکہ ان کے والد فادر جو تھے بڑے بزی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ان صحابیت نے ماحول ایسی تربیت اور پرورش کی, اس کے 3 نمونے دیتا ہوں. پہلا نمونہ اگر آپ کو لینا ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آئی, آپ ایمان لائے, آپ نے ان کو آزاد کیا, اس کے بعد ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے, ہر چیز میں, ہر غم میں, ہر دکھ میں, ہر سکھ میں, ہر جنگ اور جہاد میں ساتھ رہے ان کے والد, اور اس کے بعد شہید کر دیے گئے, یاد رکھیے. لیکن اسامہ بن زید جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کرتے ہیں، ان کو اس کا سپہ سالار بناتے ہیں، اور یہ لشکر جو ہے اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 رومی حکومت سے لڑنے جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اس وقت جو ہے لشکر رک گیا. اس کے کچھ دن بعد اس لشکر کو بھیجا گیا جس کے تعلق عمر بن خطاب نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ چننے کے بعد کہا، ابوبکر تم چاہو تو اس پر تھوڑا غور کرو کہ اسامہ کے ساتھ اس لشکر کو بھیجنا چاہیے کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یاد رکھی، بڑے فقیر تھے، یاد رکھی بہت فقیر. آپ نے کہا، عمر کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیا ابوبکر روک دے؟ عمر بن خطاب کو سمجھ میں آ گئی کیا غلطی ہوئی تھی، کہا نہیں یہ لشکر جائیں گا. جب لشکر روانہ ہوا تو عمر ابن خطاب وہاں گئے، ابوبکر صدیق بھی وہاں تھے، ایک مقام پہ رکا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ اے اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ وقت تمہارے ساتھ ہوں گے اور ان کو کچھ نقصان ہوگا، دشمن کو بڑی خوشی ہوں گی، ان کو تم چھوڑ دو. اس لیے کہ ابوبکر صدیق بھی اس فوج میں سپاہی کی حیثیت سے تھے. تو کہا ٹھیک ہے، ابوبکر صدیق کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اسامہ، تم مجھے وزیر، ایک مشورہ دینے والے کی، مشیر کی ضرورت ہے، تم عمر کو چھوڑ دو. تو کہا ٹھیک ہے، تم دونوں رہ جاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ دونوں لوگ فوجی کی حیثیت تھے ان کے ساتھ، اور یہ اس کے سپہ سالار تھے. اور ان کی عمر پتا ہے آپ کو جب وہ سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہے تھے کتنی تھی؟ 19 سال 13 سال، اور ایک روایت میں تھا 17 سال، 17 ایئرس، 17 سال 12th کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے 12th جماعت کا. ہمارے بچوں کو تو والد کے دوست سے ملنا، پانی پلانے کے ادب نہیں پتا ہے کسی کو. اور یہ دیکھیے سپہ سالار کے ذمہ دار، لشکر کے ذمہ دار، یہ والداؤں کی تربیت اور والدین کی تربیت کا نتیجہ تھا یہ بچے، یاد رکھیں. دوسری مثال اگر آپ لے تو خود عمر جو ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، یہ فخر الامہ کہلاتے ہیں. ان کی عمر آپ سن کی وفات کے وقت صرف 19 سال تھی. اور تیسری مثال آپ لے وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، قرآن کی جن کی تفسیر کو پتھر کی لکیر مانا جاتا ہے ایک عام زبان میں، ان کی عمر جو ہے 15 سال تھی، 15 ایئرس. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تربیت تھی، ماؤں نے اپنا کردار ادا کیا، تو ایسی نسلیں ہم سامنے دکھائی دی. بہرحال اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی اولاد کی اور اپنے جو حق ہے ان کے ذمہ داری کا ادا کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.